Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Magyarország arca az interneten. Tehát különböző szempontok fennycsoportosítva listákat találunk. Ez egy, még egyszer mondom, a telefonkönyvhöz hasonlítható valami. Hogyha keresünk valamit, akkor segít abban, hogy megtaláljuk. Majd rajzpályázat középiskolásoknak számítógéppel. Egy profi rajzprogram most már magyarul, végül pedig infomán a modem időkben. Tartsanak velünk! Szörfölést kívánok azoknak is, akik Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában hallgatják a műsorunkat. Hiszen a modern időket a cybertérben, az interneten is be lehet fogni. Adásunkkal egy időben az Inet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazin cyber rovatában hallgatható a műsor. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában teheti meg. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban, illetve a Petőfi Rádió internet oldalán. A modem idők néhány hete kapott egy telefaxot, amiben arról értesítenek, hogy pályázaton hirdetik meg, ki tudja jobban megtervezni Magyarország arcát. No, nem valamiféle szépségversenyről vagy kozmetikus találkozóról van szó, hanem arról, hogy hazánk hogyan, milyen küllemmel jelenik meg a világméretű számítógépes hálózaton. Márai Tamást halljuk. Aki Magyarországról keres információt, Magyarország érdekli egyáltalán bármi, ami magyar vonatkozású, az elsősorban, vagy először ehhez a helyhez fog eljutni, és nyilván rögtön, amit itt talál, az egyfajta első benyomást jelent számára. Kik lehetnek azok, akik Magyarországról keresnek információt? A legkülönbözőbb nemzetiségű, meg érdeklődésű, foglalkozású emberek, tényleg a világ minden tájáról, akik akár véletlenül, akár szándékosan, de magyar dolgokkal találkoznak, azokat elkezd az érdekli, keresik azt, hogy mit található a hálózaton, és akkor eljutnak ez a ponthoz. Azt lehet mondani, hogy itt üzleti kapcsolatok köttetnek, vagy mondjuk idegenforgalmi kapcsolatok? Nem. Persze ilyen kapcsolatok kiinduló pontjaként ez szolgálhat, de ez nem egy üzleti, nem egy profit-orientált vállalkozás vagy szolgáltatás. Akkor ez egyfajta reklámja az országnak? Mondjuk így, igen. Tehát olyasfajta, mint mondjuk az idegenforgalmi hivatalnak a Magyarországot népszerűsítő kiadványai, azok a színes prospektusok, amelyeket az idegenforgalmi hivatalokban vagy információs irodákban meg lehet kapni, vagy amelyeket külföldön terjesztenek. Azért, hogy Magyarországnak egyfajta propagandájához szolgáljanak idegenforgalmilag is, meg mindenféle más szempontból is. Nos, ez is egy nagyon hasonlít ehhez, csak ennek talán korszerűbb, modernebb formája, elektronikus, a hálózaton elérhető, könnyen bárki számára hozzáférhető. És miért fontos az, hogy Magyarország arcát meg kell tervezni? Van ennek valamilyen kritériuma, hogy kell kinézni egy ilyen internetes oldalnak? Hát lévén ez egy internet információs szolgáltatások megtalálását segítő adatbázis, ezért persze tartalmaznia kell ezeknek információforrásoknak a felsorolását, a hivatkozásokat ezekre az információforrásokra. De ez konkrétan például mit jelent Magyarország esetében? Magyarország esetében ez azt jelenti, hogy különböző szempontok szerint csoportosítva, tehát városok szerint, illetve megyénként, aztán téma szerint, vagy intézmény szerint, egész pontosan az üzemeltet intézmény típusa szerint, hogy például oktatási intézmény üzemelteti, vagy állami szervezet, vagy kereskedelmi cég esetleg üzemelteti az adott szolgáltatást. Tehát különböző szempontok szerint csoportosítva listákat találunk. Ez egy, még egyszer mondom, a telefonkönyvhöz hasonlítható valami. Hogyha keresünk valamit, akkor segít abban, hogy megtaláljuk. Minden országnak van ilyen kiinduló pontja, tehát van mondjuk belga honpézs, meg holland, meg francia, meg argentin, és így tovább. Nem lenne egyszerűbb mondjuk ezeket lemásolni? Nem, hiszen épp az a szép ebben, hogy ezek mindegyik egy picit különbözik, mindegyik próbálja tükrözni a sajátosságokat, a nemzeti sajátosságokat, amelyek különböznek természetesen, más és más jellegű információk találhatók meg a különböző országokban, ezeket másképp tálalják és másképp prezentálják. A Magyarország arca pályázat beküldési határideje június 27-e, tehát most még van idő, ha valakinek ötlete támad arra, hogy milyen legyen Magyarország az interneten. S ha már a pályázatoknál tartunk, egy nagyszerű kezdeményezéssel állt elő a Balatonfüredi Széchenyi István Kertészeti Szakközépiskola. Rajzpályázatot írtak ki középiskolásoknak, amelyen a Windows rendszerrel adott Paintbrush nevű programmal, illetve az azzal készített képekkel lehet indulni. Királyegyi Zsuzsanna a Füredi iskolában hívta fel Szőke Józsefet. Számítógépek most már az iskolában annyira elterjedtek, hogy szinte minden középiskolában, sőt általános iskolában is elérhetők ezek az IBM típusú PC gépek, és ezekhez a Windows program tartalmaz egy nagyon jó rajz lehetőséget, egy nagyon könnyű rajz lehetőséget, amivel a gyerekek általában élnek is. Nekünk az a célunk most, illetve azt találtuk ki, hogy összegyűjtjük ezeket a rajzokat, amiket a gyerekek rajzolnak, és ezeket megpróbáljuk kiállításon bemutatni. Mit kell rajzolni? Van egy tetszés szerinti téma, tehát mindenki választva magának valamit, és adtunk meg egy kötelező témát is, az pedig egy virágot kell rajzolni, egy tetszés szerinti virágot. Ez nagyon haranyos, hogy a kertészeti szakközépiskolásoknak virágot kell rajzolniuk. Próbáltuk azért, hogy stílszerű is legyen a kiírás. Érkeztek már be pályaművek? Igen, érkeztek, és érkeznek folyamatosan is, 4-e a határidő, június 4-e, és nyilván, ahogy ez szokott lenni, az utolsó napokban jönnek a pályázatok igaziból. Miket rajzoltak eddig a diákok? A virágok közt olyanok vannak, amiket el se tudok képzelni, hogy milyenek, mert nem tudtam, hogy ilyen virág is van, lehet, hogy nincs is, de hát nem volt előírás, hogy csak létező virág legyen, de ezen kívül mindenféle reklám grafikákat küldtek be, tájképeket, arcképeket, önarcképet rajzoltak, nagyon sok mindent. A gyerekek jól tudják használni ezt a programot, tehát egész profi rajzolnak számítógéppel? Igen, ez egy elég érdekes és elég egyszerű rajzolási program, nem kell hozzá számítástechnikai ismeret, egy kis kézügyességgel és nagyon minimális számítógép kezelési ismeret kell. És lényegében azzal az úgynevezett egérrel kell rajzolni. Képzőművészek is nézték már a rajzokat, és hát úgy meglepődve nézik, hogy ilyenre képesek a gyerekek, hogy ilyen rajzot tudnak csinálni. Nagyon egyszerű egyébként ez a technika. Lényegében nem papírra kell rajzolni, hanem egy képernyőre, ennyi a különbség. Mi lesz a sorsa ezeknek a rajzoknak? Most ezek a rajzok, ezek mágnes lemezen kerülnek be ide hozzánk, tehát nem papíron, nem kinyomtatva. Ezek a rajzokat, mint képernyőn nézzük, úgyis zsűrizi majd a zsűri, utána ugyanígy lemezen tárolva összegyűjtjük, és egyelőre itt megmarad nálunk egy ilyen archív anyagként, és annyival szeretnénk kibővíteni, hogy nagy valószínűséggel jövőre már ezt országon kívüli, határon kívüli, tehát nemzetközivé próbáljuk alakítani. Ugyanis roppant egyszerű, most mindenki erről beszél, hogy az interneten keresztül az egész világot el lehet érni. Hát ez a versenykiírásunk is rajta van az internet hálózaton. Gyakorlatilag az egész világon ezt olvashatják, tehát jövőre már elfogadunk nevezéseket bárhonnan, akik küldik. Tehát akkor interneten is megnézhetjük majd a rajzokat, gondolom ezt is rátesz. Természetesen az interneten is rajta lesznek ezek a rajzok, bárki megnézheti őket. A számítógéppel készített rajzokat június 4-ig lehet beküldeni a Balatonfüredi Széchenyi Szakközépiskolába. A modem időket további információért hívhatja a 138-80-11 és 138-71-10-es számon is. Modem idők. Mint az előbb említettük, a virágokat egy nagyon egyszerű rajzoló programmal kell elkészíteni, melynek nagyon egyszerű lehetőségei is vannak. Néhány napja azonban megjelent az egyik legnépszerűbb grafikai program, magyar változata. Major Andrással először azt tisztázzuk, mi a különbség az új program és a Paintbrush között. Tehát ha valaki gyorsan akar két görbe vonalat húzni, netán színes is legyen, vagy kitölteni egy kört valami színnel, azt lehet erre jó. A nagy különbség az, hogy ez egy bit térképes rajzoló program. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy a maga rajz az képpontokból épül föl, és hogyha én ezt nagyítom, kicsinyítem, akkor ezenek megfelelően durvul, vagy finomodik. Tehát ez azt jelenti, hogyha például rajzolok egy almát, és azt felnagyítom, akkor az kusza pontok összessége lesz, és nem lesz alma belőle? Hát, hogyha rendesen felnagyítom, akkor látom az egyedi pontokat, ugye attól függően, hogy milyen felbontást állítottam be, és hát a nyomdáknak ez teljesen alkalmatlan arra, hogy egy rendes színes nyomatot készítsenek róla. Arról nem is beszél, hogy nem is lehet például színre bontani tisztességesen. Hát hogyan lehet akkor ezt a problémát kiküszöbölni, hát hiszen egy rajz mégiscsak pontokból áll. Hát a rajz pontokból áll, de az a vektorgrafikának az a lényege, hogy nem egyes pontokat jelenít meg, hanem egyes alakzathoz tartozó vektorokat képez. És egy négyzetnek a leírása nem abból áll, hogy kitöltök pontokat egy bizonyos területen, hanem a rendszer azt jegyzi meg, hogy van egy négyzetem, aminek momentán a bal alsó sarka ez, a jobb felső sarka ez. Hogyha én ezt nagyítom, kicsinyítem, mozgatom, torzítom, stb., akkor ezek a vektorok számolódnak állandóan újra, tehát mindig tökéletesen ugyanazt a felbontást, finomságot, színeket állítom elő, mert ezek a vektorokhoz kapcsolódnak. Akkor ezt tovább gondolom, akkor még kevesebb információ is kell hozzá, hiszen nem kell egy vonalnak az összes pontját eltenni, hanem csak azt az irányt. Igen. Most ugyan nem a program technikai tulajdonsága, de azért egyet hadd mondjak el. Attól, hogy valaki vesz egy ilyen szoftvert, attól még nem lesz grafikus. Szóval azért az ötlet, az idea, a képzettség ehhez is kell. Ez azt könnyíti meg, hogyha valakinek van egy ötlete, hogy például én nagyon szeretnék egy olyat látni, hogy egy kifeszített lepedő, amit fúj a szél, és arra legyen fölírva egy néhány szó, ezt ugye elég nehéz ecsettel meg papíron előadni. Ezt megkönnyíti, hogy én egy ilyet létre tudjak hozni, de az ötlet, hogy kifeszített lepedőn lobogjon a fölirat, azt azért ki kell találni. De ezt viszont a Corel-Draw nagyon megkönnyíti. Végre most már magyarul is. Vannak erre különböző eszközei, ami ezt segíti? Hát vannak, persze, ha az ember csak belenéz a programba, rögtön lát olyan effektusokat, olyan hatásokat, amikből kiindulva azért gondolatok születnek. Például a lencse effektus, hogy milyen jó pofa, hogy én bármilyen alakzatra azt mondhatom, hogy ez legyen egy lencse, és ez lehet egy áttetsző lencse, tehát homályos, kevésbé homályos, szabályozhatom a homályosságát, lehet nagyító, lehet kicsinyítő, és mint bármi... Mint hogy a képernyőren áttartanék egy lencsét, ugye? Pontosan, ahogy mondod, bármi, ami mögötte van, azt ő úgy láttatja, mintha én ezt egy adott optikájú, illetve fényáteresztő képességű kicsinyítő, nagyító lencsén keresztül nézném. Mutasd meg ezt a képernyőn, mert ugye kipróbáltuk. Rajzoltál egy alakzatot. Igen. Egy ellipszist. Például rajzolunk egy ellipszist, ami egy gomnyomással létrehozható. Rajzoltunk egy négyzetet, amit itt fölé helyeztünk ennek az ellipszisnek, és akkor azt mondjuk, hogy ez az utóbbi alakzat, tehát a négyzet, ez legyen egy lencse. Ezen keresztül nézzük ezt a szép színesen kitöltött ellipszist. Most például azt mondtuk, hogy ez legyen egy tejüveg. Ugye? És akkor látszik, hogy a négyzet által határolt részen kicsit tompábban látszanak a színek, ugyanúgy, mint hogyha egy tejüvegen keresztül nézném ezt az alakzatot. Maradt még másfél percünk arra, hogy a számítástechnika és az internet újdonságaiból tallózunk az Infomán rovatban, az Infoman Lengyel Roland. Jó napot kívánok! Mai keltezésű, tehát teljesen friss a hír, hogy a Microsoft megkezdte az Internet Explorer 3.0-as verzió próbatesztelését. Az új program minden eddigi funkciót megtart, sőt az újban telekonferencia, elektronikus levelező rendszer, és nem csak az angol, hanem más karakterkészlet is megtalálható lesz. Ezek szerint majd lehet beszélgetni a programnak a segítségével. És aki ki akarja próbálni, az már is fölkeresheti, illetve letöltheti magának a programot a www.microsoft.com címen. Az ember által eddig készített leghosszabb tárgy az üvegszál optikai kábel volt. Ez a mondat egy amerikai kábelgyártó cég sajtóanyagából derült ki. Ebben arról is szó volt, hogy jelenleg 12 országon keresztül mintegy 16.800 mérföld üvegszál optikai kábel húzódik meg. Valószínűleg ezen megfontolásban gondolta úgy a japán kormány, hogy a közeljövőben 150 ezer kilométer ilyen típusú kábelt kíván lefektetni a vonatsínek mentén. Ez ugyanis, mint mondták a japán építési minisztériumban, új távlatokat nyit meg a kábeltelevíziózásban és a számítógépes adatátvitel sebességét is jelentősen megnövelhetnék. Műsorunkat az internet online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. A Modem Idők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb két hét múlva jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem Idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem Idők.